الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے زینی آزمائش سیزن 9 اور الحمدللہ آج اس سلسلے کا تیسرا ایپیسوڈ ہے تیسرا سلسلہ ہے تیسرا مقابلہ ہے آج مقابلہ ہوگا واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کا سکھر والوں کے ساتھ جی ہاں دو ٹیمیں ہماری مہمان ہیں سفر کر کے ہم تک پہنچے ہیں دیکھنا یہ کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں یاد رہے سلسلہ ذہنی آزمائش میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں کوشش کر کے ان سوالات اور جوابات کو نوٹ کریں تو بہت سارا علم دین آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی معلومات جو پہلے نہیں سنی تھی وہ آپ اس سلسلے کی برکت سے سیکھ سکتے ہیں پیچھے اسلامی بھائیوں اس سلسلے میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں ایسے مسائل پتہ چلتے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتے اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے اقوال کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے اور علم دین کی تو کیا ہی بات ہے علم ایک ایسا نور ہے علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا جائے تو جہالت کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں اور مدنی چینل کا الحمدللہ یہ ایک شاندار طریقہ ہے کہ بہت سارے سلسلوں کے ذریعے پروگرامز کے ذریعے ہمیں علم دین سکھایا جاتا ہے سکھر اور واکین کے اسلامی بھائیوں کو اپنے پاس بلانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کل سلسلہ ہوا تھا بہت دلچسپ سلسلہ ہوا کیسے ہوا اس کے کیا مناظر ہیں آپ کو پہلے وہ ریکیپ دکھاتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو مزید لے کر آگے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے شفاعت سے 4,90,00,000,000 مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم میں جواب بالکل درست دے دیا ہے عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کو ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے اور ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے چاہیے یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے بغیر دیکھنا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ تو میں نے یہ توجہ نہیں کی بڑا باریک فرق تھا تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے تو یہ جواب اس کا غلط ہو گیا ہے صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے تو یہ دو نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے آدم ثانی اللہ دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا کو کہا جائے ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے کیا یہ جواب درست ہے جواب درست دے دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے بہت پیچھے سے آگے آئے اور سوال ہے امیر علیہ سنت کے جوابات دے کر مقابلہ جیت لیا آخری سیگمنٹ میں 7 نمبر لے گئے سردار آباد والے اور جناب مقابلہ جیت لیا جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کل کا سلسلہ کیسا ہوا شروع سے حیدرآباد کے اسلامی بھائی آگے تھے اور آخر میں پلٹا کھایا گیا اور ایسا پلٹا ہوا کہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی آگے نکل گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ایک ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون آگے جائے گا اور آخر جا کر فیصلہ ہوتا ہے. مدنی چلے کے ناظرین, آج ہمارا سلسلہ جمعے والے دن کیوں ہو رہا ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. ویسے ذہنی آزمائش انشاءاللہ عزوجل منگل بدھ اور جمعرات ہوا کرے گا اور رات انشاءاللہ 9 بجے ہوا کرے گا. چونکہ ہم منگل کو سلسلہ کسی وجہ سے شروع نہیں کر سکے تھے تو ہماری جو سیکوینس تھی, جو ترتیب تھی, وہ ڈسٹرب ہو جاتی, تو اس لیے آج ہم نے سلسلہ اسپیشلی مدنی چلے کی مجلس کی اجازت کے ساتھ شروع کیا, آج سلسلہ کیا ہے. تو انشاءاللہ آج یہ سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر منگل بدھ جمعرات کو آپ دیکھ پائیں گے رات 9 بجے. اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کو آگے بڑھائیں, واکینڈ کے اسلامی بھائیوں سے اور سکھر کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بکثیر تعداد میں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں, حالانکہ ہم نے ٹائم تبدیل کیا ہے, مگر پھر بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لائے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ان سب کو بھی بہت سارے ہم تحائف تقسیم کریں گے. سوال کے جواب دیں گے نا انشاءاللہ, تیاری کر کے لگتا ہے. یہ والا زیادہ کنوینئنٹ ہے. نہیں, یہ تو مجھے بہت سارے میسجز آئے ہیں کہ نہیں, اصل میں بہت زیادہ تعداد ویورز کی مدری منوں کی ہے, مدری منیوں کی ہے, تو صبح کسی کو اسکول مدرسے وغیرہ جانا ہوتا ہے. آج پوزیٹو بات یہی ہے کہ صبح عموماً اسکول میں چھٹی ہوتی ہے. ہاں, یہ دیکھنا ہے کہ جن کی چھٹی نہیں ہے اور امی ابو کہیں کہ سو جائیں تو وہ مدری منیا ضد نہ کیجیے گا, آرام کر لیجیے گا. یہ ریپیٹ بھی ہوگا, کس وقت ریپیٹ ہوگا یہ آپ کو اسکرین پر بتا دیا جائے گا, تو آپ کل دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. جب تک جاگ سکیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد آرام بھی کر لیجیے گا. دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لینا ہے, یہ دونوں ٹیمیں یہاں تک کیسے پہنچی ہیں یہ بھی کرنا ہے. لیکن آئیے پہلے ہم آج کا ناظرین کا سوال کر لیتے ہیں اور کل کے ناظرین کے سوال کا انشاءاللہ ہم جواب جو آیا تھا اس کی قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے آج کے لیے مدری چینل کے ناظرین سے, تیار ہو جائیں. آپ کے پاس دو آپشن ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ آپ فیس بک کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے پیج کے ذریعے بھی آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ دانا یعنی عقل مند ہے؟ جواب کہاں ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لے اور اس سے جواب ہمیں بھجوا دیجئے. اب کل جو سوال کیا گیا تھا ان دونوں کی قرآن دازی دو پیارے پیارے مدری منے لے کر آ گئے ہیں. جی, ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے. سبحان اللہ, نام تھوڑا سا مشکل تھا, مگر جنوری کے ماہنامے میں موجود تھا, فیضان مدینہ ماہنامہ جو ہے. جواب ہے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما. صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام, یہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے میں جوابات آئے ہیں, سجاد احمد گجرانوالا, حسنین رضا کراچی, محمد فہد سعید اتاری جھنگ, مظہر اتاری سرگودا, محمد جمیل اتاری فیصل آباد سردار آباد, حاجی محمد خالد راول پنڈی, رستم اجن کھوڑا, احمد اتاری کراچی, محمد عارف گجرات, مصور لاہور, جامی رضا چشتیاں پنجاب اور کنیز مرشد شاہ اٹک سے, اور آج کا انعام جائے گا حسنین رضا کراچی سے. جنہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ہمیں جواب دیا ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اسی آئی ڈی سے ان باکس میں اپنا ایڈریس اور فون نمبر ہمیں بھیجیں. کمنٹس میں نہ بھیجئے گا کیونکہ بعض اوقات اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں اور اسلامی بہنوں کو ویسے بھی چاہیے کہ اپنے محارم کے کانٹیکٹ ایڈریس وغیرہ ہمیں دیا کریں, تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے, ان باکس میں دیجئے گا. اچھا جناب, اب بات کرتے ہیں جنہوں نے میسجز کیے ہمارے مدری چینل کے نمبر پر, ان کے چند نام لے لیتا ہوں. بنت صالح کنری سن نعمان اتاری ڈی جی خان, بنت عبد الغفور سردار آباد, ام فضیل باب المدینہ, محمد لیاقت اتاری کمالیہ اور سید معاذ سردار آباد, محمد فضیل رضا بھمبرا یا بھمبرا جیلان رضا اتاری ہیں حویلیہ کینٹ سے, جن کا نام آ گیا ہے. آپ ہم سے رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے جناب, دونوں ٹیموں سے ہم تعارف لیتے ہیں انشاءاللہ, اسلامی بھائی کہاں سے آئے ہیں, کن شعبوں سے ان کا تعلق ہے, اور پھر مزید اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. باری باری اپنا نام بتائیں گے. وقار حسین چشتی, شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے. جی, ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. اچھا, قائد اعظم یونیورسٹی سے, وہیں واکینڈ میں؟ واکینڈ میں رہائش ہے. اچھا, روزانہ آنا جانا ہوتا ہے. کہاں پر؟ اسلام آباد سے. جی. اچھا جناب, اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا جناب, دوسرے اسلامی بھائی. عمران اشرف مدنی, جامعۃ المدینہ فیضان کتب مدینہ ناظم جامعہ. اچھا جناب ناظم صاحب تشریف لے آئے ہیں تو جامعہ کیا کیسے چل رہا ہے حضرت؟ پھر پیچھے کوئی نعمل بدل وغیرہ کوئی نظام بنا کر آئے ہوں گے؟ ناظم جدول ہیں. اب یہ کہ آپ آگے بڑھتے گئے اور انشاءاللہ اور مقابلوں میں پہنچتے گئے تو پھر تو لگتا ہے تو کوئی مضبوط ناظم اور ڈھونڈنا پڑے گا آپ کے لیے. چلے جناب تیسرے اسلامی بھائی. ابو ہریرہ عبد الخالق قطاری جی. واکنٹ سے حاضر اور بغدادی ڈویژن میں فیضان میلاد علاقہ کی مشاورت کا نگران ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ مدنی کام کرنے کی سعادت ملتی ہے. اپنا مائک بھی قریب کر لیں گے. ابو ہریرہ آپ پچھلے سال بھی ذہنی آزمائش میں تھے. عبد الخالق بھائی اور آپ کی کنیت شاید ابو ہریرہ ہے جی. آپ پچھلے سال واکنٹ کی طرف سے ہی شامل ہوئے تھے؟ حج صاحب پچھلے سال الحمدللہ مجھے اسلام آباد کی طرف سے شرکت کی سعادت ملی تھی اور اس دفعہ کرم ہو گیا الحمدللہ اعلی ثانی ہمارے واکنٹ میں بھی آڈیشن ہوا اور الحمدللہ اللہ پاک کرم سے سلیکشن ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ واکنٹ سے آئے ہیں تو پچھلے سال کہاں تک پہنچی تھی آپ کی ٹیم اسلام آباد کی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اسلام آباد کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی. سیمی فائنل میں ہم چند نمبروں سے پیچھے رہ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا الحمدللہ اعلی ثانی. اور آپ کی وزیر پاک حاضری بھی ہو گئی ماشاءاللہ. انشاءاللہ الرحمن ابھی جو مدنی قافلہ جائے گا اس سیزن کے بعد آپ کی صحبت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چلے مدنی یاد رہے مدنی چل کے ناظرین پچھلے سیزن 8 میں ذہنی آزمائش میں شرکت کی برکت سے ہمارے عبد الخالق بھائی کے لیے عمرے کا ٹکٹ آیا تھا اور اب اللہ نے چاہا جلد یہ مدینے کا سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ. چلے جناب سکھر کے اسلام بھائی باری باری اپنا نام اور تعارف کروائیں گے. محمد بلال نعیم درجہ صابیہ جامعۃ المدینہ سکھر. جی جناب. محمد ابراہیم اتاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ سکھر. اچھا درجۂ سادسہ صابیہ. کل بھی ایک کال آئی تھی کہ جناب یہ صابیہ سادسہ کیا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں درجے کا نمبر بھی بتا دیا کریں کہ ساتواں درجہ صابیہ کو کہتے ہیں سادسہ دوسرے جو بھائی ہیں ابراہیم بھائی ان کا چھٹا درجہ ہے. تھوڑا آپ اپنی چیئر آگے کر لیں تاکہ آپ مائک کے مزید قریب ہو جائیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. واجد علی اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ صابیہ یعنی ساتویں درجے میں. جی سکھر میں. آپ تینوں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں اور یہاں ایک رنگ برنگی سی ٹیم ہے. ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک ناظم صاحب بھی ہیں اور ایک علاقائی ذمہ دار بھی ہیں. دیکھیں یہ تینوں مل کر کیسا کمبینیشن بناتے ہیں. واکینٹ شاید پہلی بار ذہنی آزمائش میں آیا ہے مرحبا بھی کہتے ہیں. واکینٹ والے یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک مکی کابینہ کے بڑے ہی پیارے شہر واکینٹ کے اس پنڈال میں عاشقان رسول کے درمیان جو مدنی چینل کے اس مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے جمع ہے. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں راستہ گرم کا کہ ایسا راستہ کون سی خاتون ہیں جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے. مرج امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سما ہے جیت کا شکست بھی ذیشان ہے. پہلا سوال تھی مکی سے یہ ہے اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش جو جرم دار ہوتی ہے اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا. اس کو اتار کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے. آپ کا جواب درست ہے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ کا جواب درست ہے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ. میں یہ کہوں گا نام محمد. آپ کا جواب درست ہے. ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. جی مدری چل کے ناظرین کیسے پہنچے واکنٹ والے ہم نے دیکھا. اب آئیے دیکھتے سکھر کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں کیسا سفر رہا کیسی کوششیں رہیں آپ کو سکھر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. جی مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن ٹیم آ گئی ہے باب الاسلام سن سکھر میں، اور یہاں پر انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کے درمیان آڈیشنز کا سلسلہ ہوگا. اب چلنا ہوگا ہمیں ہال کی طرف جہاں پہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز ہوں گے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس ہال میں. راستہ بہشت کا سرل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سرل چلو اگر یہاں، وہ راستہ گرم کا کہ ایسا راستہ نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے 10 اسلامی بھائیوں کی 2 ٹیمز بنا دی ہیں، یعنی ایک ٹیم ہوگی ٹیم مکی اور ایک ٹیم ہوگی ٹیم مدنی. یہ بتائیے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے کہا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. پہلا شعر آپ سے ٹیم مکی، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتوں کو بچایا وہ سے اعظم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. جی بدری چل کے ناظرین، دونوں طرف کے اسلامی بھائی کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے آج بتاتے ہیں سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. ذہنی آزمائی سیزن 9 کا تیسرا مقابلہ، سیگمنٹس ملاحظہ فرمائیے. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دوسرا دہن میں زبان تمہارے لیے، تیسرا سیگمنٹ قرآنی معلومات، چوتھا ہے فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچواں سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور لاسٹ سیگمنٹ ہوگا سوال ہے امیر اہل سنت کا. اب تک کا ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ آخری سیگمنٹ میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے. آج دیکھنا ہے واکینڈ والوں کی اور سکھر والوں کی تیاری کیسی ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی پہلا سوال واکینڈ والوں سے، بتائیے الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی طرف سوتے یا جاگتے بعض اوقات جو بات القاء ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں. کس کے دل میں؟ ولی کے دل، نیک بندوں کے دل میں، یعنی کہ ولیوں کے دل میں. ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اعلی علیین سے کیا مراد ہے؟ اعلی علیین سے مراد جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات ہیں. جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات، جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر اعلی علیین کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے کلام میں ہے. اگر ہمارے نعت خواں اسلام ہمیں سنائیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی. بہت بار سنا تھا، آج اس کا ترجمہ بھی بہت ساروں کو پتا چل گیا کہ یہ اعلی علیین کیا ہے. جنت کے نہایتی بلند و بالا مکانات. جی چلتے ہیں واکینڈ والوں کی طرف. اچھا اگر ایسا ہو جائے تھوڑی سی تقسیم کر لیتے ہیں. یہ دائیں طرف والے جتنے اسلامی بھائی اپنے گھر میں بھی اگر آپ دو ہیں چار ہیں تو تھوڑا ٹیم بنا لینا. دائیں طرف والے ہو جائیں واکینٹ والوں کے ساتھ، بائیں طرف والے ہو جائیں سکھر والوں کے ساتھ، تو ذرا آپ کے اندر بھی مقابلے کی فضا ہوگی. اور انشاءاللہ زور سے کیا کہیں گے؟ مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق کیا انسانی جسم سے بھی ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد انسانی روح حسب اختلاف اعمال مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے تیسرے ایون کے ساتویں آسمان تک، بعض کی عرش کی زیر عرش کندیلوں میں اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر جہاں کہیں بھی ہوں ان کا تعلق جسم کے ساتھ بدستور قائم رہتا ہے۔ اچھا آپ نے کہا انسان کی روح، یہ ساری تفصیل انسان کی روح ہے، مسلمان جی مسلمان کی روح۔ کتنی پیاری بات پتا چلی ہے کہ مرنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے، یہ دیکھیں کتنی پیاری معلومات آج ہمیں مل رہی ہے۔ مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر ہی ہوتی ہے، بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں، اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری روح کو بھی، اے کاش پہلے تو ہمیں ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب ہو جائے، اور پھر ہماری روح کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہو جائے۔ جناب یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کن کن کے لیے اور کس کس طرح ہوگی؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفا جو ہے وہ نیک و بد سب کے لیے ہوگی۔ بعض تو ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور وہ مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، انہیں جہنم سے بچائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں جہنم سے نکالیں گے اور بعض کی شفاعت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن سے عذاب تخفیف فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، نبی پاک کی کیا شان ہے، اعلی حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے، تیسرا سوال واقعین والوں سے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے رہن سہن کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے کچھ آداب بیان کیجیے۔ مل جل کر اگر رہے تو دوسروں کو اپنی طرف مانوس کریں، سلام میں پہل کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اگر کسی جگہ محفل وغیرہ میں جائے تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرے، اور جس کے پاس بیٹھے بالخصوص اسے سلام کرے، اور ویسے عمومی طور پر بھی سب کو سلام کرے، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ جی جناب، بہت پیارے پیارے آداب بیان کیے جس میں سے چند آپ نے بیان کر دیے، جواب آپ کا درست ہے، سبحان اللہ۔ اب جناب باری ہے سکھر والوں کی۔ امام غزالی نے اولاد کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیے۔ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرے، ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھائے، وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے فوراً بجا لائے، وہ اگر کوئی بات بار بار کہے تو ان سے اکتائے نہ، وہ کسی کا کوئی کام کہے تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے۔ کیا بات ہے، کیا والدین کی بھی کیا بات ہے، والدین کا ادب کیسا شاندار کتابوں میں لکھا، اور امام غزالی نے واقعی بہت سارے بچے، بلکہ ہم سب وہ ہیں جن کے والدین ہیں دنیا میں، جن کے والدین ہیں، ذرا ایک بار پھر سنیے۔ امام غزالی فرماتے، بیٹے کو چاہیے والدین کی بات توجہ سے سنیں، ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے، اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کریں تو ان پر احسان نہ جتائے کہ میں نے بھلائی کی ہے، اور وہ کوئی کام کریں کہیں تو پورا کرنے میں شرط نہ لگائیں کہ یہ ہوگا تو کروں گا، یہ دیں گے تو کروں گا، نہیں، بلا مشروط، بغیر کسی شرط کے ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ مدنی چل کے ناظرین بتائیے، جنت میں خیمے کس طرح کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جنت میں ککلی موتی کے خیمے دیے جائیں گے، یعنی ایسا موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے، اور اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اللہ، خیمہ ایسا ہوگا کہ موتی کے اندر گویا رہ رہا ہے، مگر وہ چھوٹی سے موتی کا خیمہ نہیں ہوگا، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ۔ جنت میں باغات کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں. ہائے ہائے, جنتیوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دشمن سے نجات ملنے اور رزق میں اضافے کا کیا نسخہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو رزق بڑھنے اور دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ سے دعا کرنا, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سبحان اللہ ایک ایسا وظیفہ بھی ہے, دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے. دن اور رات میں اللہ سے دعا مانگا کیجئے, دشمنوں سے نجات بھی ملے گی, رزق میں اضافہ بھی ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نرم خو, نرم دل اور آسان شخص کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر دوں جس پر جہنم حرام ہے؟ فرمایا کہ جہنم نرم خو, نرم دل اور آسان خو شخص پر حرام ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا فرماتے ہیں, المؤمن حین لین سہل, نرم دل ہو, نرم خو, عادتیں بھی نرم ہو اور آسان بھی ہو, ایسے شخص پر جہنم حرام ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. یوسف بھائی اب ان کی باری ہے, ان سے سوال بھی کریں, پیارے پیارے نے تحفے بھی دیں. توجہ سے سننا, بھی سوال ہے اور صرف ہاتھ اٹھائیں گے, شور نہ کریں تاکہ آپ تک آسانی سے پہنچ جایا جا سکے. آج بڑا ہی خوبصورت اور آسان سا سوال کرنا ہے. ارے واہ بھائی, اور اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کرنا ہے. اچھا, سوال جیسا تحفہ بھی ویسا, کیا بات. بتائیے, زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جاری ہوا؟ آپ آ جائیں تھوڑا سا قریب. زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ جس میں آب زمزم شریف بھی شامل ہے وہ بھی پیش کیا جا رہا ہے, اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں, بتائیے پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ پانچوں نمازوں کی, یہ پورا حساب بنا کر بتائیں. پانچوں نمازوں کی اور مردوں کو اذان اور اقامت دونوں کا. یہ تو جس نے بدری مذاکرہ غور سے سنا ہوگا یا یہ رسالہ پڑھا ہوگا وہ جواب دے سکے گا. اچھا, اگر غلط جواب دیا تو اس میں کوئی, ہاں مدری قافلے والے ہونے چاہیے, ہاتھوں ہاتھ ان کو لے جائیں مدری قافلے میں. جواب نہیں آتا تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالرزاق بھائی, 364 کروڑ, 3 کروڑ 64 لاکھ, 3 کروڑ 64 لاکھ, تھوڑی سی غلطی کریں, 24 لاکھ, 3 کروڑ 24 لاکھ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 300 کروڑ ان کو نماز کے احکام کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی. 3 کروڑ 24 لاکھ نے کیا. آپ ذرا سوچے کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ روزانہ اذان و اقامت کا جواب دیں تو کتنی نیکیاں کما لیں گے. چلے جناب, دو سوال ہو گئے, تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے سوال کریں گے. اب باری واکٹ والوں کی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ. اس کے کیا معنی ہے؟ بھلائی کو حسین خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. دوبارہ ترجمہ کریں. اطلب الخیر, خیر کو طلب کرو اچھے خوبصورت حسین چہرے والوں سے. خیر کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ ہے نا. اطلب الخیر کیا ہے؟ والحوائج. والحوائج اور ضرورتوں کو. جی, اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ, بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, اب باری ہے سکھر والوں کی. بن عادا للہ ولیاً فقد بارز اللہ بالمحاربہ. اس کے معنی بتائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے, اور دشمنی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے, اور تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. دوبارہ جواب دیں. میں نے آپ کو اس کا معنی پوچھا ہے جو میں نے پڑھی ہے عبارت. من عادا للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوستی کرو تو اللہ عز و جل کے لیے, اور جس نے اللہ عز و جل کے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا. آپ نے جواب وقت گزرنے کے بعد دیا ہے, اب مجلس فیصلہ کرے, کیونکہ کچھ شروع بھی کر دیا تھا لیکن چلے کہیں اور طرف گئے تھے. جی جناب, آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. کوشش کرے کہ پہلی باری میں ہی کریکٹ جواب دے دیں, کمال کی بات ہے. اولیاء اکرام کا مرتبہ دیکھیں کہ جس نے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا. اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ ہمیں اولیاء اکرام کی محبت سے سرفراز فرمائے. یہ جو پہلا سوال ہوا تھا نا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں اور بھلائی طلب کرو, اس سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ خوبصورتی نہیں ہے, اس سے مراد وہ نور ہے, وہ عبادت اور ریاضت اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں. ہم نے کل ایک سوال سنا تھا کہ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ اپنے نور سے انہیں حصہ عطا فرماتا ہے, تو ان کے چہروں پر اللہ کی رحمت سے نور آ جاتا ہے. تو جو ایسے عبادت گزار ہوں, اللہ کے نیک بندے ہوں, تو ان سے بھلائی اور حاجتیں طلب کرنی چاہیے. باری ہے واکینڈ والوں کی. جی جی, مسواک کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بارک فی یا رحم الراحمین. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. اللہم بارک فیہ لی یا رحم الراحمین. دوبارہ ٹھیک کریں. اللہم بارک لی فیہ یا رحم الراحمین. اب تین بار کہہ دیا, کون سا صحیح ہے یہ بتا دیں. یہ آخری والا. آخری والا صحیح ہے. جی جناب, اللہم بارک لی فیہ یا رحم الراحمین, اے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما, اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے مدنی چل کے ناظرین. مال کی زکات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اب سکھر والوں سے پوچھنا ہے جسم کی زکات کیا ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات الجسد الصیام, یعنی روزہ زکات کی جسم کی زکات ہے. جناب روزہ جو ہے وہ جسم کی زکات ہے, روزہ رکھنا چاہیے, فرض روزے بھی رکھیں اور نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے سرید بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, یہ سرید بنا, سرید کہتے ہیں کس کو ہیں, پر یہ بتائیں. سالن میں شوربے میں روٹیاں وغیرہ بھگو کر. جی, سب سے پہلے روٹیوں کا چورا کر کے اسے شوربے میں بھگونے والے, یعنی سرید بنانے والے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلی حضرت سیدنا ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, اور پیارے آقا انہی کی نسبت سے ہاشمی بھی کہلاتے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اب باری ہے اب سکھر والوں کی. سب سے پہلے پڑوسیوں کو افطار کرانے والے کون ہیں؟ رضائے الہی عز و جل کے لیے سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو افطار میں کھانا کھلانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس, یعنی ابن عباس رضی اللہ, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب وہ دو سوالات ہوں گے جن میں آپشنز بھی دیے جائیں گے. سیدنا زکریہ کا سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ نمبر ایک سگے ماموں, نمبر دو سگے چچا, اور نمبر تین خالو. خالو, آپ نے کہا خالو. آپشن تین تھے, سگے ماموں, سگے چاچا, خالو. کیا کانفیڈنٹ ہے آپ؟ جی جی, پکی بات ہے. انشاءاللہ. چلے جناب, آپ کا حوصلہ صحیح ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا بتائیے, جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر دو چوکھٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپشن چالیس, نمبر دو پچاس, اور نمبر تین ساٹھ. یہ برس, یعنی چالیس برس کا فاصلہ ہے, پچاس برس کا فاصلہ ہے, یا ساٹھ برس کا فاصلہ ہے؟ چالیس برس کا فاصلہ ہے. آپ نے کہا چالیس برس. آپشن دو تھے پچاس اور ساٹھ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ صحیح ہے. مشورہ تو نہیں کیا آپ نے؟ معلوم, آپ کو معلوم ہے. جنت کی چوکھٹ ضرور دیکھیں گے, چالیس برس کا فاصلہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا؟ آپ سوچیں بدری چل کے ناظرین, واٹ اے انٹرسٹنگ کوئسچن. پولیس کا محکمہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ تین آپشن دیتے ہیں, حضرت مولا علی, حضرت فاروق اعظم, حضرت صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قائم کیا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے آج کے اس محکمے کو فیضان فاروق اعظم بھی نصیب ہو جائے. اب باری ہے سکھر والوں کی. اس مچھلی کا کیا نام تھا جس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگلا تھا. آپ سوچے مدنی چل کے ناظرین, اس مچھلی کا, مچھلی کے بارے میں تو سنا تھا, کیا اس کا کوئی نام بھی تھا؟ تین آپشن ہیں, نجم, امبر یا شارک. نجم. آپ نے کہا نجم, اس مچھلی کا نام نجم تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب تک پہلی بار ہوا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد دونوں ٹیموں میں سے کسی نے غلطی نہیں کی اور سارے کے سارے صحیح جواب دے دیے ہیں. اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور ایک سوال اور کریں گے یہ صبح انشاءاللہ ناظرین سے, حاضرین سے. آج تحفے زیادہ دیں گے ان کو انشاءاللہ. چلیں جی, دریائے سخاوت عبدالحبیب کا جوش پر ہے. چلیں جناب, بتائیے صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. صلاۃ التسبیح پوری نہیں سنانی ہے بھائی, صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. ہاں ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل شان خاتون جنت المدینہ للمیا کی بڑی پیاری کتاب اور تبرکات مدینہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان خاتون جنت اگر کوئی خریدنا چاہے تو کتنے میں ملے گی بھائی, یہ بھی بتاتے جائیے گا. 145 روپے ہدیہ پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ طلب کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی خزانہ ہے, ضرور اس کتاب کو حاصل کریں. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, 20 ستمبر ہے, کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلا سیگمنٹ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع. چلے جناب, اب باری ہے واکینڈ والوں کی. نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا. کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا. کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا. اونچا فلک سے پھریرا تمہارا. ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. کشف راز من رانی یوں ہوا. کشف راز من رانی یوں ہوا. کشف راز من رانی یوں ہوا. تم ملے تو حق تعالی مل گیا. تم ملے تو حق تعالی مل گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ وقار حسین. وقار حسین بھائی, وقت آپ نے پورا لے لیا. اگر یہ شعر غلط ہوتا تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, آپ نے طرز میں پڑھ دیا. آئندہ کے لیے مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ نثر میں شعر سنا دیں, آپ کو پتا چل جائے صحیح ہے تو پھر آپ طرز میں بھی سنا دیں, ورنہ آپ کو ٹھیک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ نے جیسے شعر ختم کیا ہماری واچ بھی ختم ہو گئی, مگر آپ نے شعر بالکل درست پڑھ دیا ہے. جواب درست ہے. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. مل گیا سب کچھ جو طیبہ. ہائے ہائے, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کر دو. کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. واقعی آپ کے ساتھ بھی دو نمبر کم ہوں گے. اب یہ آگے دیکھنا ہے. باری ہے سکھر والوں کی. دو نمبر کم نہیں ہوں گے, بلکہ اس کے نمبر نہیں ملیں گے. پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا. تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا. تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. چمکا دو شہا میرے مقدر کا ستارہ. پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. جواب درست دے دیا ہے. عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا. ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. ہے اذن طیبہ کا طلبگار بیچارہ. جواب درست دے دیا ہے. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے، للہ میرے خواب میں آ جائیے، آقا جواب درست دے دیا ہے۔ ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، کچھ فرق پڑ گیا ہے اسکور بورڈ میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں، یہاں موجود اسلامی بھائی کون شعر سنائیں گے؟ اچھا چلے، یہ پیارے آقا کا جو بڑا پیارا انداز ہے، ہم التجا کرتے ہیں آقا کہہ کر، ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اسی کلام کا ایک شعر میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، اعلی حضرت کا شعر ہے، اعلی حضرت کے کلام کا یہ۔ مننے مشکل سوال ہے، مننے کے لیے آسان ہونا چاہیے۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتارا، للہ یہ بوجھ اتارا کا جواب درست دے دیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ عزوجل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحفے میں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ متبرک پانی اور عطر مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نواب شاہ سے آئے ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی مدنی مننے بیٹھے ہیں، اگر ان سے بھی کوئی ان سے کوئی قاعدے کا سوال پوچھ رہے ہیں نا، مدنی قاعدے کی بھی ان کی دوہرائی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ شعر پہلے میں ایک سننا چاہتا ہوں، ایک ایسا شعر اعلی حضرت کا سنائیں جس میں اعلی حضرت نے ایک ہی شعر میں لفظ چرچا بھی استعمال کیا ہے اور خاک بھی استعمال کیا ہے۔ چرچا بھی استعمال کیا ہے لفظ اور خاک بھی، بڑا مشہور شعر ہے، شاید سبھی کو یاد ہوگا۔ تھوڑا سا ہنٹ دے دیں۔ اٹھا لیا ہاتھ، دیکھیں جس پہ اٹھا لیا پھر ان کو موقع دینا چاہیے۔ چلے جناب، اب آپ اگر یہ شعر صحیح سنائیں گے تو شاید آپ سب کو یاد ہوگا، اب دیر ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے جی جناب، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل دلچسپ معلومات تحفے میں دی جائیں گی۔ اچھا، یہ ہمارے خصوصی اسلام بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو چلیں جناب۔ ان کو یہ کہیں کہ وہ پتھر جس کو بوسا دیا جاتا ہے وہ کہاں موجود ہے؟ ہاں، یہ جواب صحیح دے رہے ہیں، مکے میں طواف کرنے یعنی کعبے شریف کے ساتھ موجود ہے، جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ آنا ہے، کعبہ کے مقدس دھاگے پیش کے جائے ماشاءاللہ۔ چلے جناب، تحفہ دیا جا رہا ہے ان کو، اور آج اچھا صبح ابو آج سوغات مدینہ آئی تھی۔ جی جی، یہ سوغات مدینہ ہی نے ہم پیش کی ہے، سبحان اللہ، بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ اور اتنے مدینہ، سوغات مدینہ دکھائے نا آج ہمارے مدری چل کے، ناظرین کے منہ میں تھوڑا سا پانی آ جائے، صرف پانی آئے گا، سوغات تو پتہ نہیں کب پہنچے گی۔ چلے جناب، ذرا کیمرہ مین دکھائیں بھائی یہ سوغات مدینہ، آج کھجور مدینہ بھی ہے تو انجیر مدینہ بھی، یہاں بھی دیں گے انشاءاللہ آپ جواب صحیح دیں گے۔ تو اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ جی، اسکور بورڈ دکھائیے۔ نئے سوال ہے، نئے نئے جواب اس دفعہ۔ جی جناب، 30 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 28 نمبر ہیں ماکینڈ والوں کے، کوئی بات نہیں، موقع ملے گا آپ کو، آپ ذرا اچھی انداز سے جوابات دیجئے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جناب سوال ہے سردار، سوال ہے ماکینڈ والوں سے، اول دن میں سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو اول دن میں دوپہر سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں۔ جی جناب، دوپہر سے پہلے جو یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ بیمار پر سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لہذا اسے بیمار پر پڑھو۔ اس کو بیمار پر پڑھو کہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ شیس جو ہے سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حبت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، یعنی اللہ کا عطیہ، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا معجزہ طلب کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا کر اسے ایمان لانے کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے, ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربہ ہو اور ہر قسم کے عیب و عیوب و نقائص سے پاک ہو. جی جناب, یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربہ بھی ہو اور ہر قسم کے نقائص اور عیب سے پاک ہو. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال ہے, سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. وہ کون سی جگہ تھی جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر وہاں سے گزرے تھے؟ وادی نمل تھی جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے اور یہاں پر بکثرت چونٹیاں بکثرت تھیں اور اس وادی کا نام وادی نمل. جواب درست دے دیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکروں کو لے کر وادی نمل سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ چونٹیوں کی ملکہ نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنی گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے گا. جناب, چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چونٹیوں کو کیا کہا آپ نے سن لیا؟ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غلطی کرنے کا سکھر والوں کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. جناب آئیے دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جناب, اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ. مشکلات بھی سہل حصول علم دین سے. جی جناب, فیضان غوث اعظم سلسلے کا پہلا سوال ہے. جیلان شہر میں قحط سالی ہو گئی تو لوگوں نے غوث پاک کی پھوپھی سے دعا کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہا نے کس طرح دعا مانگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہا اپنے صحن میں تشریف لائیں اور جھاڑو دیا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ, میں نے صحن زمین کو صاف کر دیا ہے, اب تو اس پر چھڑکاؤ فرما دیں. تو اسی وقت اللہ کی رحمت سے ایسی موسلادھار بارش ہوئی جیسے کہ مشک کا منہ کھول دیا گیا. اللہ اللہ, والوں کی باتیں کیسی تھیں. یا اللہ, میں نے صحن پر جھاڑو دے دیا ہے, صفائی کر دی ہے, اب چھڑکاؤ تو فرما دے. کیا بات ہے, یہ مان بھی ہے اللہ کی رحمت پر, وہ ایسا مان ہے اللہ کیسے ان کی باتوں کو پورا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی نے غوث پاک سے پوچھا یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, بے شک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اے عبد القادر, تم نکاح کر لو کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. غوث پاک کی ولادت کی رات آپ کے والد کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرما کر بشارت سے نوازا تھا, اس بشارت کے کیا الفاظ تھے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر فرمایا, اے ابو صالح, اللہ نے تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو اللہ کا ولی اور میرا اور اللہ کا محبوب ہوگا اور اس کی شان اولیاء و اقطاب میں ایسی ہوگی جیسی میری انبیاء اور مرسلین میں شان ہے. اللہ اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, باری ہے ہمارے سکھر والوں کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے ہمراہ جو شیطانی نور ہوا کرتا تھا, جب غوث پاک نے دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا, اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا. اب میں اس روشنی کو نورانی رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. اس کے بعد وہاں ایسا نور ہوتا جو چاندنی کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا. جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب, فیضان غوث اعظم سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 40 نمبر ہے سکھر والوں کے, 38 نمبر ہیں واکینٹ والوں کے, 2 نمبر کا فرق اور 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے 2 سیگمنٹ کی چلیں, بہت ہی پیارے ہمارے 2 سلسلے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں, ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں میں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں, ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے امیر اہل سنت ایک علم دوست شخصیت. اگر ذات امیر اہل سنت کی بات کی جائے تو بہت سے چیپٹرز ہیں, ڈائنامزم ہے, اور ان میں اہم ترین علم ہے, نالج, ایجوکیشن. آپ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے علم دوست ہیں, اور علم کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے آپ کی کیا کوششیں ہیں. دعوت اسلامی کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج ہمارے سامنے ہے. ریگولر کلاس روم لرننگ کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس ہیں, جن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ المدینہ جس میں عالم کورس درس نظامی کی بہاریں ہیں, اور ایک مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے, اور پھر دار المدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم ایک شاہکار ہے. کتب رسائل کی پرنٹنگ سیلنگ کے لیے مکتبۃ المدینہ کی صورت میں ایک زبردست پبلشنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور اس کے پیرلل ایکٹیو ڈیجیٹل پریزنس از اندر ہال مارک آف دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے ویب پر پیجز ہیں, دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز ہیں, واٹس ایپ ہے, اور اللہ کے کرم سے یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. بلا شبہ کلاس روم لرننگ یعنی کلاس روم انوائرمنٹ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے, لیکن آج کے اس دور میں آن لائن لرننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ایک بڑا شعبہ بن چکا ہے. ڈسٹینس لرننگ اینڈ آن لائن لرننگ از بیکمنگ ون آف دا موسٹ پاپولر ایجوکیشن الٹرنیٹو. فاصلاتی تعلیم آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات میں اہم شعبہ آن لائن کورسز کا بھی ہے, جو اس وقت 25 سے زیادہ کورسز آن لائن آفر کر رہا ہے. رجسٹریشن نہایت آسان ہے. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.davatislami.net پر جائیے اور ڈیٹیلز حاصل کر لیجئے. بہت سے پی ایچ ڈی, ایم بی بی ایس ڈاکٹرز, پروفیشنل انجینئرز اور دیگر ایگزیکٹوز ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے آن لائن سسٹم کے ذریعے درس نظامی تک کر رہے ہیں, اور کئی کر چکے ہیں. آپ بھی آئیے, داخلہ لیجئے, اور دوسروں تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدری چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں اور کس پیارے انداز میں کام کر رہی ہے. آن لائن آپ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ضرور داخلہ لیجئے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. بلکہ ایک اور خوشخبری مجھے دینی ہے, بالخصوص ان ڈیف اور ڈم اسلامی بھائیوں کے لیے. ذرا غور سے سنیے گا کہ انشاءاللہ اب آن لائن دعوت اسلامی کے جو کورسز ہیں اس میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کورس شروع ہو رہے ہیں. یعنی یہ ویڈیو کورس ہوگا اسکائپ کے ذریعے, ویڈیو کانفرنس کے ذریعے, گویا اپنے استاد صاحب کے ساتھ یہ اشاروں کے ذریعے انشاءاللہ سیکھنا, بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب بات ہے, اب وقت آ گیا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. العلم نور, العلم نور. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی, تو سارے اسلامی بھائی اب توجہ کے ساتھ دیکھیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے تمام ناظرین توجہ فرمائیں, آج میں آپ سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا, تو آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے, اور سلام کرنا حضرت آدم علی نبینا والے صلوات والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں, جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل کلام، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلام بات چیت سے، یعنی سلام جو ہے وہ پہلے ہے اور بات چیت جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ سرکار مدینہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اسی طرح اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اگر تھوڑے لوگ ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو آگے والے کو وہ سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے سلام کرنے والا، یعنی جو پہلے سلام سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیا کریں، اس سے گھر میں، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور اگر گھر جو ہے وہ خالی ہے تو اب اس طرح کہیں گے السلام علیکا یا ایوہ النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے، جو سو رہے ہوں تو ان کو اٹھایا نہ جائے، بیدار نہ کیا جائے اور سلام نہ کہا جائے، بلکہ صرف جاگنے والوں کو سلام کہا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تو سونے والوں کو نہ جگاتے، بلکہ جو جاگ رہے ہوتے پیارے آقا انہیں سلام ارشاد فرماتے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سلام میں، اسلام کے بارے میں اور بھی سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی سے ملے اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو جب وہ آگے جا کر مل لیں تو پھر اس کے بعد سلام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اشارے جو ہیں، یہ جو اشاروں کی زبان ہے یہ میں سیکھ رہا ہوں، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو برائے کرم مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سلام کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنا توفیق اس کی عطا فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی لینی ہیں، ابھی تک کال نہیں کر سکے تو کال کریں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے۔ مدنی منوں کے لیے آج ایک میں سوچ رہا ہوں اعلان، کل سے، ابھی بھی کریں گے لیکن کل سے پھر مدنی منے صرف وہی آگے آئیں گے جو مدنی حلیے میں ہوں گے، مدنی منیاں وہ آگے آئیں گی جو کم از کم اسکارف کے اندر ہوں گی، مدنی منوں کی عمر 10 سال سے کم ہوگی وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، اور مدنی منیاں جو 7 سال سے کم عمر کی ہوں گی وہ ہمارے ساتھ نعت خوانی میں صرف آگے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی آگے نہ آئے پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اس شرط پر جو پورے اترتے ہوں، مدنی حلیے میں مدنی منے ہوں یا اسکارف کے ساتھ مدنی منیاں ہوں، اور عمر میں نے بتا دی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو آگے لے لیں گے۔ آ جائیں بیٹھے، انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی، تمام اسلامی بھائی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ آ جائیں ادھر، آ جائیں، انشاءاللہ یوسف بھائی فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جن کے پاس مدنی انعامات کے رسالے نہیں ہیں وہ لے لیجئے، ہماری مجلس تقسیم بھی کر رہی ہے، دنیا بھر میں جہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی منے، مدنی منیاں، مدنی چل کے ناظرین، اپنے اپنے رسائل مدنی انعامات کے نکال لیجئے۔ آج انشاءاللہ کون سی تاریخ کی فکر مدینہ ہوگی؟ جی 12 ربیع الغوث، ربیع الاخر کی فکر مدینہ ہوگی۔ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن بھی ہے آئی ٹی مجلس کی طرف سے فکر مدینہ کی، چاہیں تو وہ اوپن کر لیجیے یا رسائل اپنے ہاتھ میں لے لیجیے۔ جی کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی،

دربنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے دربنتے گئے سیاروں کے میرے آقا کا وہ جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ذلے چڑھ کر تیری پیداروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی احمد میں عبدالحبیب طارق واقعین سرچ کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی اس دفعہ ذہنی آزمائش میں تبرکات میں تو اضافہ فرما دیا گیا ہے لیکن اس دفعہ ذہنی آزمائش میں خزانے ابو ہریرہ انعام نہیں دیا جا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال سے پہلے ہی ہم نے اس کا انتظام کر لیا ہے اور آج سے انشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جانا شروع ہو جائے گا, بلکہ جو پچھلی دو ٹیموں میں بھی جو سلیکشن ہوگی اس کا بھی اعلان انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. اور آج بھی دیکھیں سکھر والوں کو ملتا ہے, واکینڈ میں سے کس کو ملتا ہے, ہماری مجلس انشاءاللہ فیصلہ کرے گی. اگلی کال دیجیے گا. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر اتھن سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اور میٹھے عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ عزوجل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا جا رہا ہے, اور بالخصوص یہ جو سیگمنٹ آپ نے شروع کیا ہے نیکیاں کمائیے اشاروں سے, کچھ اس طرح ہی اس کا نام ہے, تو یہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے. بالخصوص آپ اس میں جو اشارے فرماتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, ایک تو ویسے ہی الحمدللہ ہم دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں آپ کے بات چیت کو, لیکن جب آپ اشاروں سے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں تو توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو تو میرے خیال میں یہ خصوصی اسلام بھائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے عمومی اسلامی بھائی بھی اس سیگمنٹ کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. پہلے تو آگے پیچھے ہو جاتی تھی توجہ, لیکن ابھی اس سیگمنٹ میں جو ہے بالخصوص بالکل نگاہ مدنی چینل پر جمی ہوئی آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ عزوجل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, اشاروں کرنے والے زبان سے نہیں بولتے. تو ہماری مجلس نے جو ماشاءاللہ اسلام پہ مجھے یہ تربیت دیتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ دونوں کے لیے کام کریں, یعنی اب اشارے بھی کہیں اور زبان سے بھی بولتے رہیں تاکہ اسلامی بھائی جو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے رہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو امید ہے یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. پیرا نام محمد فیلزا تاریخ ہے, میرا ولدن بھی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عجیب دربی بیٹ, آپ کا سلسلہ ذہنی ازمائش بہت ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ خوب خوب اس میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے, مدنی پھول ملتا ہے. اور آپ نے بولا ہے کہ مدنی ملنے سو جائے, صبح دار المدینہ جانا ہے, مدرسۃ المدینہ جانا ہے, صبح تو چھٹی ہے دار المدینہ کی, ہم کیسے ذہنی ازمائش کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں خوب علم دین سینے کا موقع ملتا ہے. فیضان مدنی چینل جار رہے گا, فیضان مدنی مذاکرہ جار رہے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹا میں نے یہی تو کہا تھا کہ کل دن میں بھی تو یہ آئے گا نا, ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا. امی ابو کہیں تو ان کی بات ماننی ہے, اسی میں ثواب زیادہ ہے. اور انشاءاللہ کل آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا تو جب دین آنے لگے یا صبح اسکول یا مدرسے جانا ہو تو ضرور سو جایا کریں. امی ابو کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اگلی آخری کال لیتے اور پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے. جی حافظ غلام ابو بکر تارے جہانیہ منڈی مدینہ العلیہ ملتان شریف سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ ذہنی ازمائش بہت ہی اچھا جا رہا ہے, ہمیں شدت سے اس کا انتظار تھا. پر میں رات کو یہ سلسلہ دیکھ کر سوتا ہوں. اگر گھر والے سو رہے ہوں سامنے ٹی وی چلا کر ٹی وی کی آواز بند کر کے موبائل پر آڈیو سنتا ہوں. بھائی سے عرض ہے کہ مجھے سنا دے, میں نے شوق مدینہ جاون تھا بہت, میرے دل میں چھل سے تھوڑا نہیں. اللہ اللہ, چلے انشاءاللہ یہ کلام جب آپ سلسلہ منگل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلام سننے کو ملے گا. انشاءاللہ جب منگل والا سلسلہ آپ دیکھیں گے نا مدنی چینل پر تو انشاءاللہ اس کلام کو آپ سن سکیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اب چلتے ہیں, مدنی منع اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور انشاءاللہ ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں. قریب ہے نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے. ویسے آپ کے اس سیگمنٹ کچھ نیکیاں اشاروں میں سے ہمارے خصوص اسلامی بھائیوں کی آمد ہمارے سلسلے میں کافی بڑھ گئی. جی بڑھ گئی, اور انشاءاللہ میں امید ہے اب یہ دیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ یہ عمومی اسلامی بھائیوں کو جگہ کم ملے اور خصوصی زیادہ آ جائیں. ہم ان کو دعوت دینا چاہیے کہ ان سے بھی سوالات کر کے ان کو بھی جواب دینے چاہیے. جی جی جی, آج انشاءاللہ کیا نا سوال ہم نے, آج حضرت اسود کا سوال کیا, اب کوشش کریں گے روز ان سے ایک سوال کریں گے انشاءاللہ. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے, یہ سفر کرنا ہے دونوں ٹیموں کے ہر ہر اسلامی بھائی کو اکیلے. ایک اسلام بھائی ادھر آ جائیں گے اور ایک ادھر آ جائیں گے, اپنی جگہوں پر کھڑا بھی رہیں گے. اور اب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب دونوں ٹیمیں تیار ہیں, سفر کرنا ہے اکیلے, مشورے کی گنجائش نہیں ہے. 12 نمبر دکھائے جائیں گے, نمبر پسند کریں گے ہر اسلامی بھائی اپنا نمبر. ٹیم کا سارا بوجھ ہوگا ان کے کاندھوں پر, ان کا صحیح جواب ٹیم کو دلوائے گا 2 نمبر, اور غلطی سے ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائیں. واقعی ان کے اسلامی بھائی نمبر پسند کریں گے. جی جی حضور, نمبر پسند کیجیے. 11 نمبر. 11 نمبر بتائیے, 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ وہ کون سا درود شریف ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب سکھر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. نمبر 7. نمبر 7 نماز کا چور کون ہے؟ اسی پاک میں کہ جو نماز کے رکوع سجود پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. جواب درست دے دیا ہے. نماز پڑھیں مگر تسلی سے پڑھیں, ایسا نہ کریں کہ نماز سے بھی چوری کریں. اب باری ہے واقع ان والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر بارہ. نمبر بارہ. سجدہ صاحب کا طریقہ بتائیں. تشہد مکمل کر لینے کے بعد بلکہ بہتر یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے, دائیں طرف سلام پھیریں, اس کے بعد دونوں سجدے, پھر تشہد اور درود شریف, اور پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں. جی جناب, سجدہ صاحب کا طریقہ ہم نے سنا, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب سکھر والوں کی. نمبر پسند کریں. مائک اپنا آن کیجئے. جی اب بتائیں. نمبر چار. نمبر چار. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا لغوی منع ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہوں. مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. واقعین والوں کی باری ہے. ناظم صاحب نمبر پسند کیجئے. چار. چار. چار ہو گیا. تین. تین. انٹرسٹنگ کوشچن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ بیالیس مرتبہ. آپ نے کہا بیالیس مرتبہ. پینتالیس میں تین کم کریں تو بیالیس ہی ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب سکھر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر پانچ. نمبر پانچ. سورہ المائدہ سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اپنے مردوں کو سورہ المائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. جواب درست دے دیا ہے. ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا. سب نے صحیح جواب دیے ہیں. پھر باری شروع ہوگی واقعین والوں کی. جی جناب عبد الخالق بھائی نمبر پسند کریں. ویسے ایک بات بتائیں, آپ نے جگہ کیوں چینج کی ہے؟ یہ کوئی اسٹریٹجی تھی؟ حکمت عملی ہے, ہمیں بھی سکھا دو یار. حکمت عملی, خیر یہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں. اچھا پہلا سوال چونکہ ہوتا ہے. اچھا گھبرا نہ جائیں. ہاں نہیں گھبرانا, سفر ہے مگر اکیلے. ٹھیک ہے, اکیلے سفر ہے, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن بس وہ ایک حکمت عملی, حکمت عملی تبدیل کی ہے, اسٹریٹجی پلان کی ہے, دیکھیں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. باری ہے عبد الخالق بھائی کی. نمبر پسند کریں. جی دس نمبر. دس نمبر. بڑا پیارا سوال ہے جناب. قرآن پاک میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ چھبیس. قرآن کریم میں چھبیس نبیوں اور رسولوں کے نام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ قرآن پاک میں چھبیس انبیاء اور رسول کے نام ہیں. باری اب سکھر والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. جناب نمبر دکھائے جائیں. نمبر چھ. نمبر چھ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر دیا جائے گا. دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے بعد حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں. جی جناب واقعین والوں کی باری ہے. نمبر ایک. نمبر ایک. بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک قرب خاص ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اللہ کا ایک قرب خاص ہے جو اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. سکھر والوں کی باری ہے. جی سوال نمبر آٹھ. سوال نمبر ہے آٹھ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کتنے سال بعد قیامت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 40 سال بعد قیامت واقع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے گا سور پھینکے وہ سور پھونکیں گے, اس سے قیامت کی ابتدا ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال بعد قیامت آئے گی. جواب درست دے دیا ہے. دو سوال باقی ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہتا ہے. جناب باری ہے سکر والوں کی, واکینڈ والوں کی. جی واکینڈ والے نمبر بتائیں گے, 2 یا 9. نو. جی جناب حافظہ مضبوط کرنے کی دعا سنائیں, آپ تو جامعہ میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے یہ دعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب سکر والوں کی, آخری سوال ہے, سیزر سیگمنٹ ہے, سفر ہے مگر اکیلے. بتائیے کیا سوال ہے 2 نمبر کے پیچھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت یعنی بیماری کے دوران کس صحابی نے نمازوں میں امامت کے فرائض سر انجام دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت یعنی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ اکبر, زبردست تیاری ہے. پہلے ہی راؤنڈز میں اتنی مضبوط ٹیمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. جناب دونوں طرف کے سلائبے اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں, اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب دیکھیں گے ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جناب سکھر کے ہیں, باون نمبر ہیں سکھر کے, 50 نمبر ہیں واکینٹ کے. سفر ہے مگر اکیلے میں کوئی غلطی نہیں کی, 12 نمبر حاصل کیے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک سکھر کے اسلامی بھائیوں نے پورے سلسلے میں ایک بھی غلطی نہیں کی ہے, بس ایک شیر میں غلطی ہو گئی تھی واکینڈ والوں سے. مگر یہ سیگمنٹ ہم تیسرا دن ہے دیکھ رہے ہیں کہ پاسا پلٹ جاتا ہے, بات بدل جاتی ہے. اور اب یہ سیگمنٹ ہے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. جناب پہلے بیل بجائیں گے, اپنی بیل چیک کروائیں گے, ذرا زور سے بجائیں. ٹھیک ہے جناب, اب آپ کی باری ہے. ٹھیک ہے, اب طریقہ کار بتا دیتا ہوں. 4 سوالات ہوں گے آپ کے پاس, سوال آپ نے پورا سننا ہے. اگر سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجا دی تو ہو سکتا ہے کہ مجلس سوال کو وہیں روک دے. اب سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو پلیز سوال سمجھ آ جائے, جواب یاد ہو, پھر ہی بیل بجائیں, ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت, جواب دیجئے, وہ کون سے صحابی ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق. جناب پورا سوال نہیں سنا ہے, ظاہری شکل و صورت سے سیدنا فاروق تک بات پہنچی ہے, آگے کیا ہے؟ بیل بجا دیے ناظم صاحب نے, دیکھیں نظام درست رہتا ہے یا واکینڈ والوں کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے. اچھا اب جواب کیا ہے؟ 3 سیکنڈ ہے حضرت, جلدی کیجیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے کیا جواب تھا؟ کیا پہلے بتائیں سوال بھی یہی تھا کہ نہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہتین ملتے جلتے تھے. پہلے سوال تو صحیح ہو گیا, اب جواب کیا ہے؟ اللہ, سوال تو ٹھیک پکڑ لیا آپ نے, اب دیکھیں جواب کیا تھا. بتائیے جناب. آپ کی جو مراد ہیں وہ حضرت خالد بن ولید ہیں. کیا امام حسن والا جواب درست نہیں ہے؟ اس کا مطلب حضرت خالد بن ولید, یہ جواب درست تھا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, بیل بجائی مگر 2 نمبر چلے گئے ہیں واکینڈ والوں کے. ایک بار پھر چلے گئے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سوال ہے امیر اہل سنت کا. تیری وحشتوں اللہ بیل بجائی ہے سکھر والوں نے, صرف شیر کا پہلا مصرع بھی کمپلیٹ نہیں سنا ہے, اس سے کیا مراد ہے امیر اہل سنت کی؟ شیر یہ ہے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تم اس سے دور بھاگو جسے تجھ پہ پیار آئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ شعر ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا, اور اس کا معنی یہ ہے یعنی اے دل عبادت نماز روزے کے یعنی عبادت کے معاملے میں تم کیوں دور بھاگتا ہے, یعنی میں تیری وحشتوں سے میں افسوس کرتا ہوں غیرت کرتا ہوں کہ وہ تو کیسا امتی ہے کہ وہ سونا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے پیار کرے تجھ پر شفقت کرے اور تم اس کے ہدایت کے راستے سے دور بھاگو اور اس کی سنتوں سے تم دور ہو جاؤ. چلو جناب ایک سوال تھا یا دو تھے, سوال بھی دو بنا دیے جواب بھی دو دے دیے, اب دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. جی تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آرے آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. یہ شعر کس کا ہے؟ جی یہ شعر کس کا ہے یہ سوال تھا, جواب بھی ہمیں مدنی چینل ہی بتایا نا بابا, یہ سیدی اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان. جواب جی جناب جواب درست دے دیا ہے سکھر والوں نے, سبحان اللہ, شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے, مانا بھی انہوں نے بتا دیا. اب چلیں گے جناب اگلے سوال کی طرف, وہ بھی سوال ہے امیر اہل سنت کا. سلام کرتے وقت کی نیت کون چلیں جناب, سلام کرتے وقت کی نیت کیا ہے؟ جی جواب دیجیے. سلام کرتے وقت یہ نیت کرے کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کی عزت آبرو اور عزت آبرو جان و مال سے مجھ سے محفوظ رہیں گے, اس کی میں سلامتی چاہوں گا. چلیں جناب نقصان نہیں پہنچاؤں گا, نقصان نہیں پہنچائیں گے, یہ آپ کی نیت ہے. اب سلام سے پہلے نیت آپ نے یہ بیان کی ہے, دیکھیں کیا سوال تھا اور کیا جواب ہے. سلام کرتے وقت کی نیت کون بتائے گا؟ سبحان اللہ, آپ بتائیے ان کا جواب کیا درست ہے یا نہیں. جب کسی کو سلام کیا جائے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس کے مال جان اور عزت میں میری طرف سے کوئی دخل نہیں ہوگا. قریب ہے, صحیح ہو گیا. درست دینے کے مطلب تب اس کی عزت آبرو جان مال مجھ پر حرام ہے, اس پر ناحق دست اندازی یعنی اس کو نقصان پہنچانا. جناب یہ بھی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اللہ اب ذرا سوچیں مدری چل کے ناظرین, جس مدری مذاکرے کی ایک جھلک ہم دیکھ رہے ہیں اور کتنی پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, جو پابندی سے پورا مدری مذاکرہ دیکھیں تو کتنے سارے مدری پھول ملیں گے. آخری سوال ہے آج کے سلسلے کا, سوال ہے امیر اہل سنت کا. روزہ توڑنا ہے اور توڑنے کی نیت کر لی تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں. جی جناب پھر بیل بجائی ہے واقعین والوں نے. جناب روزہ خالی نیت کرنے سے نہیں ٹوٹتا جب تک کہ روزے کے منافی کوئی عمل نہ پایا جائے. جی جناب روزے کے منافی کوئی عمل نہ پایا جائے, کیا ان کا جواب درست ہے؟ نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جواب درست ہے, جواب درست دے دیا ہے. صرف دو نمبر کے فرق سے واکینٹ کے اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے اور سکھر والوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, مگر واکینٹ والے بھی مایوس نہ ہوں, ایک موقع انہیں ملے گا اور اس موقع میں انہیں اپنی صلاحیتوں کا مزید اظہار کرنا ہوگا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں, انشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے انشاءاللہ سوال کی قرآن دازی ہو جائے, سوال کر لیا جائے ناظرین سے. جی آ جائے دونوں ٹیمیں آ جائیں. آج انشاءاللہ ہم فیضان ابو ہریرہ بھی جیتنے والی ٹیم کو پیش کریں گے. جیتنے والی ٹیم کو نہیں ہوتا یوسف بھائی, دونوں ٹیموں میں سب سے زیادہ ذہین اسلامی بھائی کون تھا, زیادہ جوابات دیے, ہاں یہ دیکھنا ہے. عبدالحبیب بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ نئے ہوں, وہ یہ پوچھ رہے ہوں سوچ رہے ہوں کہ فیضان ابو ہریرہ کیا ہے, جی یہ بھی بتا دیں. جی فیضان ابو ہریرہ ہم نے یہ سیگمنٹ کیوں شروع کیا تھا, ہم نے پچھلے سال اس کا سٹارٹ لیا. فیضان ابو ہریرہ انعام بھی ہمیں مفتی قاسم صاحب نے بڑا پیارا عطا کیا کہ حافظہ یعنی کون زیادہ ذہین ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی تو آپ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. تو اب آج ہمارے سلسلے میں جس نے سب سے اچھے جوابات دیے زیادہ جوابات دیے ہم چاہتے ہیں وہ ٹیم میں اکیلا بھی اس کو چوز کیا جائے اور پھر انشاءاللہ فائنل میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا جو سب سے ٹاپ اسکورر رہا سب سے زیادہ ذہین طالب علم رہا ہو سکتا ہے اس کو کوئی بڑا انعام بھی دیا جائے. فیضان ابو ہریرہ ویسے بھی بہت خوبصورت انعام ہے, وہ کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے, غلاف کعبہ کا ایک بہت خوبصورت پیس جو ہے ایک فریم کے ساتھ اس اسلامی بھائی کو دیا جائے گا. یہ کس کو ملتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین کل کے لیے منگل کے سلسلے کے لیے جو آپ نے جواب دینا ہے اس سوال کو نوٹ کر لیجئے. لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا اور نفاق پیدا کرتا ہے, یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے. آپ نے اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈنا ہے, یہ جواب بھی آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے مل جائے گا. اور اب یوسف بھائی کن کن نے جوابات دیے ہیں؟ جی ہمارا آج کا سوال تھا وہ کون ہے جو مومنین یا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. جی آج کے سوال کا جواب ہے وہ ہے جو حد درجہ محتاط ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2018 میں اسے تلاش کیا جا سکتا تھا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں صحیح جوابات آئے ہیں, محمد شازیب ضیاکوٹ سیالکوٹ سے, ام بغداد مرکز الاولیاء لاہور, سعد علی باب المدینہ کراچی سے, بنت امتیاز علی باب المدینہ کراچی, ایک اسلامی بہن لکھا ہوا ہے, ادریس اتاری, وقاص کھوکھر, محمد ذیشان حسین. آج کا جو انعام سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے جا رہا ہے جناب وقاص کھوکھر بھائی کے پاس جا رہا ہے, تو آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے وہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے جو نام آئے ہیں یوسف بھائی انشاءاللہ ان کے نام بھی کچھ پڑھ دیجئے. جی ان میں شامل ہے بنت محمد عنایت اتاری, بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, عرفان باب المدینہ کراچی, بنت نور اتاریہ بہاول پور پنجاب, ام زین مرکز الاولیاء لاہور, بنت جمال باب المدینہ کراچی, محمد افضل مرکز الاولیاء لاہور, بنت محمد شیر اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا. آج کا انعام جا رہا ہے ام زین مرکز الاولیاء لاہور. آپ نے کسی محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ تک آپ کا یہ تبرک تحفہ جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ کی. آج کا یہ سلسلہ فیضان ابو ہریرہ کون لیتے ہیں, چھکر کی ٹیم تو آگے بڑھ گئی ہے, مجلس نے فیصلہ کر لیا ہے. مجھے مائک چاہیے گا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. آج کے فیضان ابو ہریرہ جا رہا ہے ہمارے بلال بھائی کو ماشاءاللہ. بہت پیارے انہوں نے جواب دیے ماشاءاللہ, اللہ نے اور ذہانت دے. ساری اسلام میں بہت پیارے کیونکہ آپ دیکھیں بہت کلوز رہا لیکن کسی ایک کو چونکہ چننا تھا تو بلال نے ماشاءاللہ بڑی فصاحت بڑے اچھے انداز میں واضح الفاظ میں جوابات دیے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب باری ہے مدنی چل کے ناظرین اگلا سلسلہ کیسے ہوگا اور کن کا کس کے درمیان ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. 16 جنوری بروز منگل مقابلہ ہوگا ان 3 ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ نمبر 1, 2, 3 میں پیچھے رہ گئی تھیں. ان کے نام یہ ہیں پاک پتن شریف, زمزم نگر حیدرآباد, واکینڈ زمزم نگر حیدرآباد اور واکینڈ کے اسلامی گرمی. یہ تو آج کا سلسلہ تھا نا؟ جی میرا خیال ہے شاید کچھ نہیں نہیں صحیح ہو تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. اچھا تو اگلا جو ہے وہ آپ نے چلا دیا. ٹھیک ہے تو اب جن کا مقابلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم منگل کو دیکھ پائیں گے. اچھا آج جو منگل کا سلسلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ منگل کا جو آپ سلسلہ دیکھیں گے نا وہ پیچھے رہ جانے والی 3 ٹیموں کے درمیان ہوگا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کر لیں. جی آئیے یہ اسلامی بھائیوں کی ہے. جی جتنے اسلامی بھائی اپنے ٹوکن نکال لیجئے انشاءاللہ. اب دیکھیں آج کس کو انعام ملتا ہے. 461 چلے خصوصیوں کے پاس تو نہیں ہے تو یا آپ میں سے کسی کے پاس 461 نمبر 461 نہیں ہے. ایک بار پھر آگے بھائی آگے سبحان اللہ آ جاؤ بھائی آ جائیں ماشاءاللہ 461 چلے اب مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. کل سے انشاءاللہ یہ خصوصی اگر اتنی تعداد میں آئے تو ان کی بھی الگ سے قرآن دازی الگ سے قرآن دازی سبحان اللہ 352 ان کے پاس تو نہیں ہے بھائی, چلیں یہاں 352 بدری بڈھے دیکھیں 352 352 آپ آ جائیں بیٹا, آپ تو آ جائیں مدری منہ دیکھیں 352 352 چلے دوسرا نکالتے مدری منوں کا مدری منہ 364 چلیں تحفہ دیتے بڑوں کو, ماشاء اللہ اپنا ٹوکن دکھائیے گا, ماشاء اللہ آپ کے لیے تحفہ ہے جی بیٹا, دکھائیے اپنا ٹوکن 364 والے بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ, یہ آپ کے لیے آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے یہ ماشاء اللہ. جی مدی چل کے ناظرین اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی, آج واکینٹ والے آگے جائیں گے یا سکھر والے, سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تک ان کی رائے کیا تھی, 60% واکینٹ کے لیے رائے تھی اور تقریباً 40% سکھر والوں کے لیے تھی, اور آپ دیکھیں آج سکھر والوں نے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں, واکینٹ والوں کو مزید موقع ملے گا. مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے مل کر صلاۃ السلام پڑھنے کا, دنیا میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور صلاۃ السلام پڑھ لیجیے. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.